بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين. میرے محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں، انصار و مہاجرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، جہاد پاکستان پاکستانی مسلمانوں کے لیے تو نعمت ہے ہی، دوسروں کے لیے بھی یہ ایک عظیم رحمت ہے. ابتدا میں ہر کام میں مشکلات ہوتی ہیں، چنانچہ تھوڑی بہت مشکلات کا ہمیں سامنا رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے یہ مشکلات آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. یہ مشکلات آسانیوں میں تبھی بدلیں گی جب قربانیاں دی جائیں گی. جب تک لال مسجد میں ہماری بہنوں اور بھائیوں نے قربانیاں نہیں دی تھیں، اس وقت تک سادہ لوح مسلمان جہاد پاکستان کو چند ازبک و تاجک اور عرب مہاجرین اور ان کے انصار کے خلاف حکومت پاکستان کی کارروائی سمجھا کرتے تھے، لیکن حقیقت الحمدللہ بہت جلد ظاہر ہو گئی. محترم طالبان اور مسلمان بھائیوں، بعض بے عقل قسم کے لوگ جہاد پاکستان کو کم تر دکھانے کی مذموم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ قصدن یا بلا ارادہ پاکستانی ابلیس ایجنسی آئی ایس آئی اور ناپاک فوج کی خدمت میں مصروف ہیں. ان کا طریقہ واردات یوں ہوتا ہے: یار، افغانستان کا جہاد زیادہ افضل ہے، ہم کیوں پاکستان میں اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں؟ اصلی کافر یعنی اہل کتاب تو افغانستان میں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے تو پاکستان کی مجبوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پاکستان بھی بربادی سے بچ جائے گا. آخر ہر طرف جنگ شروع ہو جائے گی تو طالبان جائیں گے کہاں؟ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس طرح کے لوگ دانستہ یا نادانستہ کفر کی خدمت میں مصروف ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ان سازشوں سے ہوشیار رہیے گا. ہم نے پاکستان میں جو جہاد اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے، یہ اسلامی نظام کی خاطر ہے، شہیدوں کے انتقام کی خاطر ہے، اور خفیہ اداروں کے بد انجام کی خاطر ہے. جہاد افغانستان کا بھی یہی مقصد ہے. دونوں طرف یعنی پاکستان و افغانستان میں جنگ کی کمان امریکیوں یعنی اصلی کافروں کے ہاتھوں میں ہیں، اور دونوں طرف ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ ہیں. یہاں امیر تحریک طالبان پاکستان محترم حکیم اللہ مسعود حفظہ اللہ کی ایک پرحکمت بات نقل کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جہاد بھی یقیناً عراق و افغانستان ہی کی طرح جہاد ہے، لیکن چونکہ گھر کے اندر کا جہاد ہے اس لیے مشکل ہے. یہ قانون شریعت ہے کہ جس کام میں مشکلات زیادہ ہوں، مشقتیں اور تکلیفیں زیادہ ہوں، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان عظم الجزاء بعظم البلاء، یعنی مشکلات و سختی جتنی زیادہ ہوگی اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جہاد پاکستان کی مشکلات سے باخبر لوگ واقف ہیں. دشمن کے توف و تفنگ سے کیا بچتے، دوستوں کے زہر میں بھجے تیر و نشتر سے بچنا مشکل تر ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد پاکستان جہاد افغانستان کے لیے معاون و مددگار ہے. ہم جب زابل گئے تو وہاں کے مجاہدین ہمیں دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم تو پاکستان سے آنے والے مجاہدین کے بارے یہ خیال کیا کرتے تھے کہ یہ آئی ایس آئی کے مجاہد ہیں، مگر جب آپ حضرات نے پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف جہاد شروع کیا تو ہم مطمئن ہوئے کہ سب ایسے نہیں ہیں. یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، بہنوں، غزوہ ہند کی بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ارشاد ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، یعنی دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، پہلا گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اگر میں ہندوستان کی جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل شہید ہوں گا، اور اگر میں سلامت واپس آ جاؤں تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر ہندوستان کے جہاد میں مجھے شرکت کا موقع ملے تو میں اپنی جان اور مال وہاں خرچ کروں گا۔ ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تو ہندوستان نہیں ہے، تو جہاد پاکستان کو کیوں کر غزوہ ہند کہا جا سکتا ہے، اور غزوہ ہند کی حدیثیں کیوں کر جہاد پاکستان پر منطبق ہو سکتی ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے، اور اس وقت کا نقشہ ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عہد نبوی میں ہند بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس میں سراندیپ یعنی سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، پاکستان، کشمیر، برما اور بنگلہ دیش سب شامل تھے۔ چنانچہ آج پاکستان میں جاری جہاد کو بغیر کسی شک و شبہے کے غزوہ ہند کہا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی بعض ساتھیوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات مجاہدین تو خراسان کی زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے جہاد پر غزوہ ہند کی فضیلتیں کیوں کر منطبق ہو سکتی ہیں؟ تو ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ ہم خراسان کی سرزمین پر بیٹھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہیں، انشاءاللہ ہم دو فضیلتوں کے حامل ہیں۔ خراسان میں جہاد کے اور ہندوستان میں جہاد کے دونوں فضیلتوں کے انشاءاللہ ہم حامل ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کو مجاہدین سے نہیں لڑنا چاہیے تھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجاہدین کو گزارا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ایسے لوگ کس کے ساتھ ہمدرد ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ہرگز ہمدرد نہیں، کیونکہ طالبان کا مقصد اسلامی پاکستان ہے اور آج کا پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ ان حکمرانوں اور فوج نے اسلام سے غداری اور خیانت کی ہے۔ اب تو ان کے عقل بند دانشور صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے کشمیر و افغانستان میں مجاہدین کی حمایت کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور پھر یہ کیسی مجبوری ہے کہ تم اپنی جان اور ملک بچانے کے لیے میرے مہاجرین اور پیارے پیارے انصار مجاہدین کو قتل کر ڈالو۔ ایسی سیاست اور گزارے کی کوئی ہم سے توقع نہ کرے۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں شریعت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہو، جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہو، میرے رب کا قرآن عملاً نافذ ہو۔ اگر ایسا نہیں تو ناموں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو جمہوری نظام ہندوستان اور امریکہ میں نافذ ہے، اس سے بھی بدترین نظام پاکستان میں نافذ ہے۔ تو وہ دار الحرب ہیں تو یہ بھی دار الحرب ہے، وہ کافر ملک ہیں تو یہ بھی کافر ملک ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ وطن کے نام پر ایک نیا بت ہم نے تراش رکھا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفوی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ آخر میں مجاہد ساتھیوں کو اس بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں افغان طالبان بھائیوں کی حامی اسلامی حکومت نہیں آئے گی، افغانستان کے سر پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی۔ آج امریکہ کے ہاتھوں یہ ناپاک فوجی کتے مجبور ہیں تو کل چین کے ہاتھوں یہ جانور مجبور ہوں گے. امریکہ تو ان حکمرانوں اور فوجیوں کا دور کا رشتہ دار ہے، اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. چین تو پھر چین ہے، اسی چین کو خوش کرنے کے لیے ہی تو لال مسجد کا آپریشن کیا گیا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو قتل کیا گیا تھا، ہمارے بچوں اور بچیوں کا خون بہایا گیا تھا. خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی نظام کے بغیر پاکستان ہمیں قبول نہیں، شریعت یا شہادت کے سوا ہمیں کچھ منظور نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پاکستان میں شرعی نظام کے قیام، مسلمان بھائیوں کے انتقام اور خفیہ اداروں کے بد انجام تک پاکستان میں جہاد جاری رہے گا انشاء اللہ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.